Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Hasan Meriç, Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Betigül Öngen. Bir Önce Sağlık programında canlı yayında beraberiz. 29 Mart 2013 saat 13.03. Selim Badur Hoca dersten çıkıp koşarak gelecek. Sanıyorum biz programa başladığımız dakikalarda onu da stüdyoya alacağız. Bugün aslında değişik bir konuyu konuşacağız. Değişik değil, çok hayatın içinde bir konu ama bizim için biraz öyle oldu. Dopingle mücadeleyi konuşacağız. Dopingle mücadele niye değişik dedim? Çünkü aslında o kadar çok etrafımızda olan, gelişen, işte sporun içinde var olan bir olay ama hani uzak durduğunuzda hani ne kadar sık, ne kadar yoğunlukta ya da ne kadar önemli olduğunu insan fark edemiyor. Bu konuyu konuşmak üzere kıymetli bir konuğumuz var bugün. Uzman doktor, aile hekimi kendisi Eren Erenoğlu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Eren Erenoğlu, ben size programın başında da söyledim. Bak yine aynı hatayı yaptım. Çok enteresan bir şey. Amerika'dan bile mektuplar bana Erenoğlu diye geliyor. İnsanlar ses uyumunu nasıl yakalıyorlar. Demek ki bu ses uyumu, evet. Bakın ben evet. Eren Bey bana tembih etmişti. Bana hep sakın böyle deniyor diye. Evet, Erenoğlu deniyor. Erenoğlu benim soyadım. Evet. Ama işte ses uyumu böyle bir şey demek ki. Sizinle bugün dopingle mücadeleyi konuşacağız. Çünkü Eren Erenoğlu hocamız dopingle mücadele kurulu üyesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda değil mi? Orada tabii. Aktif olarak çalışıyorsunuz uzmanlığınızın dışında. Tabii. Bir profesyonel hobi olarak diyorsunuz. Evet, gerçekten gazete haberlerine de baktığımızda yani internetten de araştırdığımızda bir doping ne diyelim ortamı, sporun içinde bir doping lekesi sorunu yaşanıyor. Buradan girelim isterseniz. Bu doping nedir? İsterseniz bir açıklayarak başlayalım. Aslında açıklaması nedir, çok... Nedir, neden yapılır? Hani... Yani neden yapıldığı çok açık aslında. Hı. Diğerlerinin önüne geçmek, kazanmak, işte o şöhrete, ilgiye, alakaya, itibara ve en önemlisi paraya ulaşmak yolunda diğer rakipleri ekart etmek. Yani bu tarihle de birlikte başlamış herhalde. Çünkü bakıldığı zaman kaynaklar işte milattan önce 5000 yılında haşhaş kullanılarak doping yapıldığını söylüyor ilk, ama nasıl tespit etmişler burada doping amacıyla kullanıldı tabii bilemiyorum. Evet. Fakat her zaman insanın içinde herhalde kodlanmış diğerini alt etmek, önüne geçmek zaten mücadeleci bir yaratık diğerleriyle karşılaştırıldığında. Evet. Ama çok ahlaki bir yol değil yani, değil mi? Hani eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Her şeye aykırı. Yani sporun ruhuna aykırı, eşitliğe aykırı, yöntemleri itibariyle hastanın, hasta diyoruz tabii doktor ağzı ya herkese, sporcunun, sporcunun sağlığına aykırı. Doping bir şekilde üzeri çizilip ve dünyadan yok edilmesi gereken bir hal, durum, alan ama ne yazık ki ancak mücadele edebiliyoruz. Yok etmeyi. Yok etmek çok zor değil mi? Çok zor, evet. Evet, yani bu aslında hırsızlığı yok etmek gibi. Değil mi? Kötü suçları yok etmek gibi bir şey. Peki nasıl yollarla yapılıyor doping? Yani başlıca hani en azından dinleyicilerimize. Bu arada Selim Hoca da geldi, onu da alalım stüdyoya. Efendim hoş geldiniz. Kendisi dersten koşa koşa geldi. Evet, özür dilerim. Buyurun. Evet, dopingle başladık tanımıyla ve hangi yollarla yapılıyor diye Eren Erenoğlu'na soruyordum. Dopingin tarifi gibi aslında, doping tarifi çok da üzerine birleşilmiş bir şey değil. Çünkü haksız yöntemleri diğerlerinin önüne geçmek için kullanmak, ama bunun bir de yasal tanımı gerekir ki o yasal tanım üzerinden mücadele hukuksal alanda da şey yapsın, yürüyebilsin. O nedenle örneğin şöyle bir şey yapılmış, işte çeşitli şeyden başlayarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tarifinden başlayarak yıllar içinde değişik tanımlar yapılmış. Sonra bu Dünya Antidoping Ajansı kurulunca onlar kısa bir yol seçmişler. Belki de en doğru yol seçmişler. Önce neler yasak? Biraz önceki sorunuza geleceğim oradan. Neler yasakı tarif etmişler. Arkasından da dopingin tarifini, bu yasaklı şeyleri yaparsanız doping yaparsınız demişler. Evet, yani sonuçta böyle bir çözüm bulmuşlar. Çünkü yok amatör spordur, profesyonel spordur, sporcu sağlığına zararlıdır. İşte yok sadece karşılaşma içindedir, dışındadır. Onların şey yapmışlar. Yani bir yan yol çizerek kurtulmuşlar. Nedir peki bu? Yani nedir? Hangi yöntemlerle yapılıyor? Yani yine de biz bunu karşılaşma içi, yani müsabaka içi ve müsabaka dışı olmak üzere ayırıyoruz yöntemleri ve şeyleri. İşte kullanılan farmakolojik ajanları. Örneğin müsabaka içinde uyarıcılar yasak. Yani aldığınızda performansınızı arttıran ya da normalde kullanmayacağınız, kullanamayacağınız o gizli potansiyeli ortaya çıkaran uyarıcılar. Bu müsabaka içi derken süre nedir orada? Örneğin futbol falan maçından bahsediyor isek. Evet. İşte stada girildiği ve stattan çıkıldığı ana kadar olan süre, müsabaka içi süre olarak kabul ediliyor. Yani hakemin başlama düdüğü ya da şey değil, o ara periyotlarda bile alınmış örneklerde, zaten maç sonrasında alıyoruz biz şeyi, örneği. Dolayısıyla teknik olarak müsabakanın bitimi anlamına geliyor. Fakat o maçın fiilen görüldüğü stadyum içindeki olan yer, haller müsabaka içi olarak kabul ediliyor. Böyle maça böyle 10 dakika, 15 dakika kala, yarım saat kala falan alınan bir şeyde etkili oluyor mu? Var mıdır öyle maddeler? Çünkü yani 2 saat önce almış olabilir. Ya ben hani hayır, maddeyi 15 dakika önce alırsa etkili olur maç diye, onu bilmiyordum. Bizim şey uygulamamızda, doping kontrolü uygulamamızda yani teknik bir şey detay ama yine de söylemekte fayda var. Örneğin kimin geleceğinin kurrasını devre arasında seçeriz, çekeriz. Ve biz de dahil olmak üzere 75. dakikada zarflar açarak bakarız. Yani o sırada 75 dakika maç oynanmıştır, geriye 15 dakikalık süre kalmıştır. Bu 15. dakikada ancak kimlerin doping kontrolüne geleceği belli olur. Buradaki asıl amaç, eğer siz maçın başında Ahmet'le Mehmet gelecek derseniz, Ziya ile Haluk o bahsettiğiniz kısa etkili ve çabuk etkili uyarıcıları alırlar. Performanslarını arttırabilirler. Dolayısıyla böyle kısa etkili performans arttırıcılar. Ama hep bir gün önceden, bir hafta önceden falan alınır zannediyordum falan. Bir de bilmiyorum, ben geciktim ama bahsettiniz mi? Hani bu son günlerde sizin de arayıp böyle programı araya ivedilikle dönem bitmeden önce koymamız nedeni. Hani önce bir haltercilerimizle bir sorun yaşandı değil mi? Bildiğim kadarıyla. Evet. Sonra atletlerle yaşandı. Evet. Yani böyle bir dizi olumsuzluk var. Ve hep ya Hidayet hatta basketbolcu değil mi, Amerika'da da böyle bir şey başına geldi. Bu genellikle ya vallahi ben masum, benim haberim yoktu falan gibi bir tepki ya da böyle bir çıkış, böyle bir söylev içinde sporcular. Nasıl oluyor bu? Yani enerji verici al diyor buna işte menajeri, antrenörü, koçu neyse. Onlar da peki abi alayım mı diyorlar yani. Böyle mi? Bu kadar basit mi bu iş? Şeyler, dinamikler çok değişik aslında. Yani doping uygulamaları genellikle bireysel sporlarda ve dayanıklılığa bağlı sporlarda, örneğin bisiklet olsun, işte uzun yol koşulları olsun ya da işte kayak olsun, bunlarda daha faydalı. Çünkü hem o çok ihtiyacınız var onun vereceği küçücük de olsa farka. Tabii. Bir de bunun yanında takım sporlarında daha az görülüyor. Çünkü 11 kişi oynuyorsunuz futbolu, 5 kişi oynuyorsunuz basketbolu. Birisi yapsa da takımın sonucuna bireysel çok haklı. Evet. Yani neden alıyorlar, nasıl alıyorlar? O asıl zaman zaman o dediğiniz gibi şeylerle karşılaşıyoruz. İşte masör diyor ki alın arkadaşlar size vitamin veriyorum. Hiç habersiz verebiliyor. Tabii. Zaman zaman dediğim ama aslında azımsanmayacak sıklıkta karşılaşıyoruz. Bazen de bilerek, isteyerek ve şey yaparak, örneğin basketbolcularda bu bilerek isteyerek hali daha sıklıkla rastlıyoruz. Çünkü şey olarak, fizyolojik olarak onlar ince, uzun ve şey insanlar, böyle daha kırılgan insanlar gençliklerinde, çocukluklarında, genç dönemlerinde. Ama o bildiğimiz Amerikan basketbolcularının geniş omuzlu, yapılı, işte hiçbir şekilde sarsılmaz şeylerine ulaşmak Bazen de sadece antrenmanla mümkün olmayabiliyor. O nedenle dışarıdan işte anabolik steroidleri kullanmak onları daha hızlı yaklaştırıyor, evet, bu alanı. O çok da yadırganacak bir şey değil. Yani istenmemekle beraber benim açımdan çok da yadırganacak bir şey değil. Doğru. Ne yazık ki öyle değil. Evet. Şeylere göre de yani neden arttı bizim işte Fahalter'de hakikaten karşımıza çıktı. Arkasından son zamanlarda atletizmde şey yapmaya başladık. İki tane şey var. Yani üzerine düşünülmesi gereken konu var. Bir tanesi zaman zaman işte basında da yer alan ve bir nevi savunma gibi ortaya konulan, bir özür gibi konulan işte 2020 olimpiyatlarına biz aday oluyoruz. Dolayısıyla diğer rakiplerimizle olan rekabetimizde bizi geri düşürmek üzere namımızı, şanımızı lekelemeye yönelik bir şeydir. Bu propagandadır, karalamadır. Bu yani sıklıkla tekrarlanıyor. Allah Allah, bilmiyordum. Yani olabilir. Çünkü böyle olimpiyat gibi hem maddi hem manevi getiri götürüsü çok fazla olan şeylerde, organizasyonlarda her türlü manipülasyon, ayak uyunu. Bu komik geldi bana. Başka bir şey soracağım. Bu 2020 olimpiyatları için bizi karalamak için yapıyorlar. Yani Türkiye'deki rakipler mi yoksa burada da mı dış güçler mi var? Aynen, dış güçler. İnanmıyorum. Ama dış güçler derken şundan bahsediyor. Yani sonuçta kontrole gelen güçler dış güçler gerçekten. Yani işte WADA'nın ya da hangi uluslararası federasyonsa onun elemanları gelip kontrol ediyor. İşte o doldurulmuş ya da planlanmış güdümlü güçler bizi işte şey yapmaya, taciz etmeye yönelik ya da karalama yönelik bir operasyon içinde olabiliyor. Ama evet, yani bu bir görüş. Aynen. Katılırsınız, katılmazsınız ya da ama bir diğer görüşte zaman zaman işte değişik ülkelerde rastlayabiliyoruz, görebiliyoruz bunu. İşte örneğin Çin'de rastlayabiliyoruz, Yunanistan'da rastlayabiliyoruz. Sporda o kadar şey olmayıp da çok ileride olmayıp da işte gerek ekonomilerinin gerekse işte politik statülerinin yükselmesiyle o alanı da bir şekilde eşit derecede yükseltmek amacındaki şeyler, ülkeler bunu bir yöntem olarak kullanabiliyorlar. Anladım. Acaba öyle midir? Spor geleneğinin olmadığı ülkeler. Şimdi mesela en son bu atletizm alanında Aslı Çakır, Alptekin'in dopingli çıkması gazetelerde çok yer aldı. Onda iki örnekte de mi pozitif çıkmıştı? A örneği daha bir... Yok. İlk örneği. Şimdi orada bu biyolojik pasaport konusuna gelmek gerekecek. Onu soracağım. Aslında Aslı'nın hiçbir örneğinde yasaklı madde yok. Öyle mi? Tabii. Yani size verilen idrar örneği temiz. O zaman niye ceza alıyor ya da cezaya yönelik bir şey yapıyor? Çünkü lafınızı kesiyorum. Kendisine Türkiye'de ödül verilirken de doping yoktur raporuyla ödül verilmiş. Tabii. Değil mi? Yani, tabii. Yani burada biyolojik pasaportu anlatmak gerekiyor. Evet, ben onu soracaktım zaten. Bu biyolojik pasaport tam da yeri geldi. Hakikaten nedir? Nasıl bir şeydir? Şimdi... dopingle mücadele ne yazık ki her zaman işte biraz geriden geliyor ve işte kötü adamlar hep işte biz iyilerin önünde koşuyorlar. Biz onları yakalamak peşindeyiz. Örneğin testosteronun 1980'lere kadar adam gibi tetkik edilememesi nedeniyle işte 7 kat... Çünkü endojen ya da egzojen olabiliyor testosteron. Endojen ise o bir fizyolojinin varyasyonu diye kabul edilebilip dolayısıyla cezaya hükmedilemiyor. Ama ne yazık ki işte 80-90'lara kadar işte bunun egzojen testosteron mu değil misi belirlenemediğinden dolayı işte Doğu blokunun işte Kratochvilovası, Marita Kohu hala bugün kırılamayan rekorlarını kırıp işte tarihe bir abide gibi dikmiş durumdalar. Aynen. Ama işte o dönemde testosteron, epitestosteron oranı ve IRMS metodları geliştirilerek bugün artık testosteronun öyle şey gibi leblebi gibi kullanılmasına ve özellikle kadın sporcularda, erkeklerde dahil olmak üzere performansı arttırmak yönünde inanılmaz katkılar sağlamasına mümkün değil. Aynı şey biyolojik pasaport da bir önü alma metodu olarak ortaya çıkmış durumda. Çünkü şimdiki şeyimizde meydan okuyanımızda Aristopoet'in Epo. Epo biliyorsunuz aslında endojen bir şey ama yapay molekülleri de var ve kan yapımını arttırmak dolayısıyla dokuya oksijen taşınma kapasitesini yani dokunun yakıtını ya da yakıcısını arttırıp fazla enerji üretebilmesine yardımcı olmak adına kullanılan bir hormon. Şimdiye kadar şey yapamıyorduk, biz bunu tespit edemiyorduk. Yani etsek bile ancak şüphelenebiliyorduk, ispatlayamıyorduk. Şimdi de hala benzer şeyler, güçlükler sürmekte. Ama buna karşılık ne yapıldı? Öne geçmek için bir adım, tabii geçebiliyorsak. Biyolojik pasaport denilen bir şey geliştirildi. Özellikle elit sporcularda, böyle dünya şampiyonluğuna ya da olimpiyat şampiyonluğuna aday ya da o yolda ilerleyen sporcularda belirli aralıklarla kan örnekleri alınıyor. Ve alınan kan örnekleri bize o andaki işte hemoglobin, hematokrit ve oksijen taşıma kapasitesine dair bir şey veriyor, fikir veriyor. Siz o datayı işte hasta sporcunun biyolojik pasaportuna kaydediyorsunuz. Ve müteahhit defalar bunu tekrarlıyorsunuz. Bakıyorsunuz zaman zaman işte Aslı'da olduğu gibi belirli dönemlerde anlamsız şeyler olmuş, yükselmeler olmuş. Diyorsunuz ki o zaman bunu açıkla bana. O diyor ki işte Kızılcahamam'a gittim, 3 ay kamp yaptım, yüksek irtifadan dolayı arttı, odur. Siz bunu makul buluyorsanız o zaman o özürü kabul ediyorsunuz. Ama edemiyorsa, şey yapamıyorsanız, savunmayı yeterli bulamıyorsanız, ki çünkü sporcuların whereabout denilen bir şeyleri de vardır. Nerededir bunlar diye işte Aslı gibi elit sporcular bildirmek zorunda. Ben şuradayım, buradayım, işte istediğinizde girip kontrol edebilirsiniz diye. Çok şey değil mi böyle? Çok evet. Zor bir yaşam. 106, çok büyük. İşte ben bu nedenle sporcu oldum. Evet. Şimdi şurada şey de söylemek lazım. Bir ara vereceğiz. Ondan önce hani maç içinde dediniz ya. Demek maç dışında da tabii, olmak üzere. Tabii. Yani böyle tüm, bu elit sporcular denilen. Elit sporcular. Böyle ama şey çünkü var. Dünya şampiyonu, olimpiyatlarda dünya şampiyonu olmak inanılmaz bir şey. İnanılmaz yani bir şey. Dünya, olimpiyat şampiyonu olmak. Bu eskilerde testosteron, şimdilerde eritropoietin mi bakıyor? Evet, evet. Yo yo. Yani eritropoietin bizim şeyle şu andaki hitimiz. Tamam. Bak, eritropoietinden devam edelim istersen. Sen müzik parçalarınızı... Evet, müzik parçası ama önce bu programın konusuyla ilintili olarak Mert kendisi ben içeri girerken söyledi. Ben seçtim ilk parçayı dedi. Ne olduğunu arada ben ondan öğrenip söyleyeceğim. İlk parça geliyor. Madem avı deliyor, bu varan gol gol, bu giren gol gol. adım aldı deniyor. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. Yandan akım başladı, savunmaya başladı. Kaptan topu tuşladı. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. Kaptan topu tuşladı. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. Yüksek seyircim oldu, hakem yapar kahvaltı. İnkar olmaz penaltı. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. İnkar olmaz penaltı. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. Mahsuni hakem topal, bizim spor bu minval. Oyun bitti düdük çaldı. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. Oyun bitti düdük çaldı. Bu giren gol gol, bu giren gol gol. 30 değil mi? 94.9 Açık Radyo. Önce 29. Sağlık programındayız. 29 Mart Cuma günü. Program destek haftasından önce yaptığımız program, bunu sık sık hatırlatmak değer var Açık Radyo dinleyicilerine. Bu radyoyu desteklemeniz için yapılan haftaya katkılarınızı her yıl olduğu gibi beklemekteyiz. Ve benim geciktiğim bu programda özür dileyerek Sayın Doktor Eren Erenoğlu ile doping konuşmasını sürdürüyoruz. Betügül nerede kalmıştık? Galiba Aslı'da kaldık. Aslı'da kaldık. Evet. Eritropoyetinden bahsediyorduk. Hayır, biyolojik pasaporttan bahsediyoruz. Siz Aslı'ya hep bir şey söylüyordunuz. Evet. Evet, evet. İşte Aslı'nın şeyi o, biyolojik pasaportunda bir şey var. Yani değerlerinde geçmişe dönüp bakıldığında yükselme var. Bunu da geçerli bir savunma yapması gerekiyor. Hı-hı. Ceza almaması için. O nedenle dedikleri doğru. Yapılan şeylerinde klasik doping kontrollerinde herhangi bir işte maddeler, adverse şeye duruma aslanmamış. O nedenle işte sen şunu aldın, bunu aldın diye suçlamak ya da işte itham etmek mümkün değil. Ama buna karşılık bu durumu da regülasyonlar gereği açıklaması nasıl gerekiyor. Nasıl açıklayabilir böyle bir durumu? Yani nasıl açıklayabilir? İşte benim dediğim gibi yüksek irtifada bilmem ne kadar zaman geçirdim. Ya da işte şeyim oldu, o dönemde bir küçük yaralanmam oldu. İşte bir ünite değil de iki ünite kan transfüzyonu yapmışlar bana. Kan değerleri. Yani, evet, yani kan değerlerindeki yükselme. Herhangi bir doping maddesi diye sayılabilen bir maddenin bulunması, saptanması değil. Tamamen kan değerleri. Kan değerleri. Evet. Artışların falan. Aynen. Oksijenin falan. Abi şey falan diyemez mi yani? Ülkeme barış geliyor, barış sürecine girdik, heyecanlandım, aşık oldum falan bunlar. Çok derin nefes almışım dolayısıyla. O kadar rahatlamışım ki. Evet, yani çok ilginç şeyler var. Tabii. Gerçekten. Ayrıntıya girdiğin zaman değil mi? Çok çok şey doping var. Beni çok da etkiledi açıkçası. Yani dopingle mücadele ve doping yapanların nasıl yaptıkları yöntemler. Mesela bu 2004 şeyde Atina Olimpiyatlarında iki Macar sporcunun genital bölgelerine penise bir yapay tüp yerleştirerek idrarı oradan verdikleri, içinde sağlıklı bir kişinin idrarı. Evet. Ve bunların ikisinin de zaten değil mi olimpiyat şampiyonluklarının alındığı. Çekiç ya da gülle gidiyor. Biri diskçi, biri çekiççi galiba. Şey yapmış ya, bir fake idrar kesesi. Evet. Yapılıyor. O şey yapılıyor, batın içine yerleştiriliyor. Fakat ve... biraz önce siz bahsediyorsunuz bu eski, özellikle eski Doğu bloku oyuncuları falan. Şimdi düşünün de o Doğu Alman halterciler, gülleciler falan, onlar ne kadar erkeksi bir şekilde yaklaşıyorlardı. Yani şey, görüntüleri vardı falan. Sonra bir de tabii Armstrong'tu değil mi? Geçen sene Lance Armstrong. Yani muhteşem bir adam. Yani mitti benim için falan da, çok saygı duydum. Onda da bir şeyler çıktı. Bisikletçi yani. Değil tabii. Mi? İşte o da EPO yapanlardan. Çünkü EPO eritropoietin yapanlardan. Bu şey o kadar bazıları için kuvvetle kullanılan bir enstrüman ki doping. 1000 defaya yakın doping kontrolüne girdiği söyleniyor. Standart bizim bildiğimiz doping kontrollerine girdiği söyleniyor. Lance Armstrong'un o işte şey, efsanevi birincilikler döneminde hiçbirisinde de pozitif bir bulguya rastlanmıyor. Ama bu biyolojik pasaport ve işte hemoglobin değerlerinin değerlendirilmesi. Tabii oradan şey yapıyor. Yani eritropoietin kullanımı burada asıl şey olan. Oradan o kanıya varılıyor ki sonunda da itiraf etti. Kendi itiraf etmesiyle tabii. Ama tabii kariyerindeki tüm başarılar silindi. O kariyerindeki başarılarla elde ettiği sekonder kazançlar geri. Gitti mi onlar? Tabii geri isteniyor çünkü siz birinci oldunuz diye reklam geliriniz tabii. Var ya da işte televizyona çıkıyorsunuz. Onları da hadi ver bakalım Lens'cim diye geri istiyorlar. Şu anda. Bir de bu şeyde de 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da ne kadar çok doping tespit edilen doping vakası var. Mesela işte İtalyan atlet Alex hatırlıyor musunuz? Gülle atmada Belaruslu Nadzeya gibi. Hı-hı. Arnavut halterci. Daha çok işte bu güç gerektiren yani güç ve şey sporlarda galiba. Evet. Ülkemizde de var. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Yani tamam farmakolojik preparatlar ve işte biyolojik pasaport onlar saptanıyor. Biyolojik pasaportla da takip ediliyor ama yine son zamanlarda bir gen nakli DNA verilmesi yoluyla doping olayı var. Bu nasıl yapılıyor ve burada neredeyiz? Şimdi dopingi tarif eden, doping uygulamalarını tarif eden ve bununla mücadele talimatlarını oluşturan organlar, bu içinde WADA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi de dahil olmak üzere her zaman yapabildiklerini kontrol edebildiklerini tarif etmiyorlar. Bazen de muhtemel şeyleri, yöntemleri de bir proaktif tavır olarak listelere koyuyorlar. Örneğin gen dopingi de aynı şekilde. Gelecekte önümüze büyük bir sorun olarak çıkacağını bildiğimiz için şimdiden bir madde olarak şey yapıyor. Yasaklılar listesinde. Yasaklı maddeler demiyorum dikkat ederseniz. Hı. Yasaklılar listesi. Çünkü manipülasyonlar da yasaklı. Tabii. Sadece şeyler maddeler değil. Yasaklar listesinde yer alıyor. Gen dopingi de şu anda tetkiki ve cezalandırması ne yazık ki çok da şey olmayan, kabili olmayan ama kuvvetle muhtemel ki bazı şeyler tarafından, bazıları tarafından kullanılan ve işte süper sporcu yetiştirmeye yönelik şeylerin sürdüğü bir alan. Yöntemlerini de geliştirecektir dopingle mücadele organları ama buna karşılık şu anda şu gen dopinginden yakalandı demek ne yazık ki mümkün değil. Herhalde ileride öyle ayrıtlar olacak bu güvenlik şeyleri gibi, yani, kapıları gibi. Evet. Oradan geçen zıt geninle oynandı mı oynanmadı mı? Şimdi şöyle şeyler yapılıyor. Yani bu DNA sekanslarının deşifre edilmesiyle örneğin bazı enzim şeyleri, mutasyonları ya da işte şeyleri, overexpresyonları sporcunun gelecekte performansının yüksek olacağına dair işaretler verebiliyor. Örneğin ACE dair şeyler de var bunlar. Dolayısıyla siz seçebiliyorsunuz. Önce işte 5 yaşındaki çocuklar arasında işte ben bunu eğitirsem işte kuvvetli ve hızlı bir sporcu olabilecek tahminiyle. Bu da aslında bir şey nasıl diyeyim haksız rekabetin orada başladığını ama bir sınırı çizmek gerekiyor. O sınırın içinde midir değil midir onu da söylemek en azından benim şeyimde değil. Yani yeteneğim dahilinde değil. Sizin yine bir yazınızda var. Aslında bu gen dopingi işi çok ciddi bana göre. Yani baktığınızda çünkü ucu bucağı yok. Örneğin bu Finli kayakçı sizin yazınızdan okuyorum. 64 kış olimpiyatlarında Ero Mantrianta diye eritropoietin genlerinde bir farklılık nedeniyle bu şeyin sporcunun bir üstünlüğü var diğer sporculara ve işte bu hormon nedeniyle daha fazla oksijen üretiliyor ve performansı artıyor. Mesela eritropoietinin doğal olarak yapımını arttıran bir geni işte insan vücuduna verdiğiniz zaman ki artık bunu teknolojik olarak çok mümkün. Tabii. Muhtemelen bunlar deneniyordur. Yani oradaki bir şey varyasyon yani doğal varsayım. Ama o şey ama buna karşılık şeyler çok rahatlıkla yapılabilir zaten. Çok rahatlıkla yapılabilir. Ve sonucunu da nasıl şey yaparsanız tespit edersiniz nasıl değerlendirirsiniz o yöntemle gelecek. Yani ben o konuda da şeyim umutluyum. Öyle mi? Yani umudu kaybetmemek gerekiyor. Çünkü şeyi bırakırsanız yani dopingle mücadele ve kontrolü bırakırsanız zaten yapacak hiçbir şey yok o zaman. Yani sadece spordan bahsetmiyoruz. Genel bir kaotik şey çıkacağına dair bir inancım da var. Çünkü Spor bugün şeyin ötesinde bir, yani kendi öz anlamının ötesinde bir değerle şeyimizde, yaşamımızın içinde. Hı. Yani siyasi şeyleri, etkileri bile çok fazla. Dolayısıyla sporu bir disiplin içinde tutmak ve onu denetliyor olmak mutlaka gerekiyor. Kaldı ki mesela bir sınav dönemine girdiğimiz, işte üniversite sınavları vesaire, hani öğrencilerin de doping etkisi yapan uyarıcı ilaçları kullandığı, hani sürekli okuyoruz bunları, ailelerin bundan tedirgin olduğu. Aslında bu ilginç bir konu. Mesela üniversite seçme sınavında da bir rekabet var. Yani var, Ahmet'ten tabii daha üstün puan aldım ya da Mehmet'ten diye. Burada da doping kontrolü yapılması olur mu? Hani ondan öte bir sıkıntı var tabii, yani. Şöyle bir örnek dava vardı. Yanlış söylüyorsam dinleyiciler affetsin. Harvard'ın bir doktora programında bir tanesi diğerine üstünlük sağladığında yapılan retrospektif şeyde şey kullandı. Bu dikkat eksikliğinde kullanılan, ilacın adını söylemeyeyim şu anda. Bir uyarıcıyı kullandığını ve onun da konsantrasyonu arttırdığını, dolayısıyla da işte entelektüel anlamda diğerine üstünlük sağlamasına zemin hazırladığını. Halbuki şey anlamda, işte kognitif anlamda aslında diğerinden çok da üstün olmadığını söyleyen ve şey yapan, yani aynı şey hakemler için de geçerli. Hakemlere de kontrol yapmak lazım mı? Çünkü hakemler de kendi klasmanlarını yükseltmek üzere bir rekabet içindiler. Ama onlar sporun sonucunu etki etmediği için ne yazık ki şey yapmıyor. Peki bir şey soracağım. Bu yani öğrenci de olsun falan, çok etik falan konusunda çok ilginç aslında, diyor Derya gibi bir konu ama. Ne zaman başlıyor doping? Yani benim hani o saf sporun, spor için yapıldığı dönemlerden şimdiki ekonominin ne kadar içine girdiği bir sektör haline gelmiş. Yeni mi, parayla mı ilgili, yoksa çok eskilerden paranın falan da pek konuşulmadığı dönemlerde hani geçme arzusuyla doping? Aynen. Her zaman yani o işte tarih öncesinden beri uygulana gelen şeyler var, yöntemler var. Romalı gladiatörler testis yerlermiş cesaret arttırmak için. Testosteron. Ondan biliyorlar sonra. Yani, evet, tabii. Testosteron O tür şeyler, Birinci Dünya Savaşı'nda amfetamin alırmış Alman askerleri. Evet. Aynı şekilde. Atlara doping yaparlarmış değil mi? Atlara zaten herhalde orası hayvan deneyleri atlar üzerinden yürüyor. Hı. Çünkü çok da fazla bir şey var. Kar var, para var işin içinde. Orada iyi olursa insanlara da geçiyor gibi belki bu işler. Çünkü atların kontrolü de yapılmakla beraber insanlar kadar ciddi düşünüyor. Şey çok ilginç. Öğrencilerin sınav, yani bir rekabet sınavı. Yani bir kadroya girmek için 10 kişi giriyor. Tabii. Ben ilaç alıyorum. Yani bu da yakında gündeme gelir. Yani birinin önüne geçtiğinde. Yani o yaşta çocuklarınız varsa bunun aslında hiç de şey yapmayacak, göz ardı edilmeyecek şekilde aileler arasında bahsettiğim ilacın. Çok enteresan konu yani. Peki yani şey, sağlıkta olsun, bu tarz işte sınav öncesi dönemlerde olsun, doping yani performans arttırıcı ilaçların sağlıktaki etkileri nasıl? Yani onlardan bir şeyden bahsediyorsam yani bu ilaçtan bahsediyorsam bir şey uyarıcı, sentetik uyarıcı, işte kalp hızını arttırıyor, tansiyonu arttırıyor, uyanıklılığı arttırıyor. Ama işte yani şeyinizin anlamında. Şey anlamında arttırıyor derken zaten bunu olumsuz anlamda söylüyorum. Yani kalp hızını arttırıyor derken işte bazalin ya da normalin üzerine arttırıyor. Tansiyonunuzu arttırıyor. Eğer şeyiniz varsa, hazırlayıcı haliniz varsa onu şey yapıyor. Ölümlere yani kadar götürebilen uyarıcıların şeyleri. En büyük şeyi o zaten. Örneğin efedrinle ölenler çoktur. Yani işte birinci geleceğim diye koşarken birinci gelip oraya yığılıp kalanlar vardır. Birçoğu da işte efedrin benzeri uyarıcılarladır. Aslında konusu bitti mi? Şu anda o zaman biyolojik pasaportunda saptanan bu durumu açıklaması için kendisinden savunma açıklama istedi. Savunma istedi. Geçerli bir açıklama istedi. Yani, Türkiye mi? Yurt dışı mı? Yurt dışı istiyor. Uluslararası Atletizm Federasyonu istiyor. Şimdi genel olarak bu dopingle mücadelede ki uluslararası ve ulusal kuruluşlar hangileri? Yani bir açık isimlerinden bahsedelim. Şimdi 2000 şeyden beri, yani 2003 yılından beri, Atina 2004 yılından beri kontrolü tamamen Dünya Antidoping Ajansı almış durumda. WADA. WADA almış durumda. Ama bunun yanında tek başına her şeyi şey yapmıyor, kontrol etmiyor. Uluslararası federasyonlarla, işte FIFA olsun, UEFA olsun ya da Uluslararası Atletizm Federasyonu olsun. Onlarla çok yakın bir işbirliği içinde. Bu uluslararası federasyonların kendi dopingle mücadele şeyleri var, organları var. Onun yanında Türkiye'de de değişik ülkelerde de ulusal şeyi götüren, dopingle mücadeleyi götüren ulusal doping ajansları var. Bunlar da WADA ile bir şey içinde çalışıyorlar, koordinasyon içinde çalışıyorlar. Bir de akredite laboratuvarlar var. Yani çünkü burada üç tane şey var, ayak var. Bir tanesi sporcu ayağı, bir tanesi laboratuvar ayağı, bir tanesi kontrolcü ayağı. Biz kontrolcü ayağı. Bunların üçünde birbirinden kopuk ve şey olması gerekir ki oradaki işte şaibe hali ortadan kalksın. Yani kontrol eden laboratuvarla ilişki içindeyse. Bizde var değil mi akredite laboratuvar? O bir şeydir, kanayan yaramızdır. Ne yazık ki akreditasyonu askıya alındı. Hacettepe'deydi. Evet. Çünkü dünyada sayılı ülkelerde laboratuvar vardır. Bunlardan bir tanesi de Hacettepe'deki akreditasyon. İstanbul'da bir özel bir hükümler laboratuvarmış. Dünyada zaten yanlış hatırlamıyorsam 35-40 tane. O civarda değil mi? O civarda. Biri de Türkiye'deydi. Maddelerin işte kromatografi ve ya da şey. Yani tetkik falan miktar da aynı herhalde. Tabii. Yani burada ama önemli olan şeydir. Bu iyi laboratuvar praktisini yürütüyor olmak ve sonuçta WADA tarafından kontrol altında olmak. Yani verdiğiniz cevabı şeyin sonucun referans teşkil ediyor. Yani güvenilir olması. Yoksa kontrol etme yeteneğine dair bir şey değil o. WADA tam yetkili değil mi bu konuda? Yani ama şey gücünü yaptırım gücünü federasyonlar aracılığıyla. Evet, yani direkt WADA ceza vermiyor. WADA Futbol Federasyonu, FIFA'ya falan öyle bir şey. Bir şey. Her şey. Bütün sporlar. Tabii, bütün şeylerin üzerinde. Peki bir müzik arası daha verelim. Bu parça Benabar'dan gelecek. Fransız şarkıcı. Aslında bütün bu öyküleri dinledikçe sizden amma hikaye diyesim geldi. Onun Fransızı denk düştü. Quelle histoire parçası. Raconter une incroyable histoire, point qu'elle en est, difficile à croire. Je la tiens d'un copain qui l'avait entendu, du frère de son voisin ou le contraire, je sais plus. À moins que ce ne soit le frère de son cousin ou le voisin du voisin qui habite un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, ils sont tous dignes de foi. C'est une histoire vraie, tu me crois. Et puis voilà, peu importe les cousins, les copains et les voisins, ce qui compte c'est l'histoire, pas de qui je la tiens. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire. C'est une histoire vraie, véridique de surcroît. Qui inventerait une histoire comme celle-là? Pas le frère du voisin, encore moins son copain, ni le cousin du cousin, mais lui c'est vrai que je le connais moins. C'est une histoire vraie, hein, mais ça tu le sais déjà. Elle a l'air incroyable, hein, mais non, elle est pas. Je trouve assez blessant que tu doutes de moi. Bah, puisque c'est comme ça, je me tais, et puis voilà. Eh bien cette histoire, qui donc est vraie, je peux pas la raconter, parce que c'est un secret. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Bien le bonsoir, monsieur le... Je l'ai juré à mon copain sur la tête de son frangin ou sur la tête du voisin. Je l'ai juré à mon cousin, je sais plus trop bien, mais je suis certain de l'avoir juré à quelqu'un, enfin je crois, du moins. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Quelle histoire, quelle drôle d'histoire. Quelle drôle d'histoire. Benabar'dan dinledik Amma Hikaye ya da Vay Be Nasıl Bir Hikaye gibi çevirebileceğimiz Kelly Story isimli parçayı seslendirdi. Lyon'daki bir konserinden canlı kayıt parçasıydı. 29 Mart 2013 Cuma günü canlı yayındayız 94.9 Açık Radyo'da. Önce sağlık programında Doktor Eren Eroğlu ile doping konusunu konuşuyoruz ve bilmediğimiz ne kadar yine çok bakın, şey varmış. Yine bakın aynı hatayı o da yaptı. Ne yapayım ses uyumu. Ben de yaptım. Eren Eroğlu konumuzun adı. Ben de Eren Eroğlu demeye devam Eren ediyorum. Eren Eroğlu. Özür dilerim. Şeyi sormak istiyorum ben. Bu şimdi doping kontrolünde sporculardan numune nasıl alınıyor ve hani bir ilk örnek, ikinci örnek deniyor. Hani haberlerde de okuyoruz. Evet. Hani dinleyicileri de bilgilendirmek açısından. Bu iki nasıl örnek oluyor, nasıl peki alınıyor, ne şekilde bakılıyor? Daha somut olsun diye isterseniz futbol üzerinden tamam şey yapalım, gidelim. Çünkü her şeyde, disiplinde zaman ve şey farklı. Uygulama farklı. Örneğin atletizmde işte koşu bitiyor, biter bitmez şeyden gitmeden pit şeyden alıyorlar. Hemen sahadan alıyorlar, götürüyorlar. Bizde ise maç başladıktan bir müddet sonra gidiyoruz maça. Merhaba, biz geldik. İşte Türkiye Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu üyeleriyiz ve bu maçta doping kontrolü yapacağız diye deklare ediyoruz. Onlar da şirin şekilde gülümsüyorlar ama hiç kimse bizi sevmiyor. Çünkü bir kısım kontrol edilmek üzere şeyde hissediyor kendilerini terörize edilmiş hissediyor. Bir kısmı ise maç bittikten iki saat sonra hala orada olacaklarını bildiklerinden şey yapıyorlar. Uzun sürüyor. Evet, uzun sürüyor işte bazen. Dolayısıyla bu deklarasyonu yaptıktan sonra kura işlemine geçiyoruz. Devre arasında kuraları çekiyoruz ama 75. dakikaya kadar da açmıyoruz. Kim olduğu belli olmuyor. 75. dakikada sahanın kenarına giderek diyoruz ki bakın sizin takımınızdan Ahmet ve Mehmet. Kime diyorsunuz bunu? Takım doktoruna. Takım söylüyoruz. Doktoruna. Ondan sonra sizden de İşte Veli ile can çıktı söylüyoruz. Maç sonunda soyunma odalarına gitmelerine izin vermeden biz doping kontrol odamızı alıyoruz. Yanlarında da doktor direkt geliyorlar. Çünkü bizim için ilk idrar önemli. Performans sonrası. Onu bir şekilde kazayen ya da bilerek eğer şeyse dışarıya atmalarına izin vermek istemiyoruz. Tabii onlar için birazcık şey oluyor, yıpratıcı oluyor işte, daha ter içindeler, işte bazen de çamur içindeler, işte günün şartına göre değişmekle. Ama yine de geliyorlar. Bu ilk başta çok zordu eskiden. Yani işte 90'larda başladık biz bu işlere. O zaman ne doping odası vardı ne biz insanlar bizi bilirdi ama şimdi en azından bu şeye bir düzene oturtmuş durumdayız. Geliyorlar. Belirli bir sürede yeterli sıvı almalarını talep ediyoruz. Çünkü 90 dakikalık performans sonrasında şeyin yeterli idrarın olması zor olabiliyor. Bazen yedeklere çıkıyor. Yedeklere çıktığında da oynamamış çocuk kenarda otururken çok su içmiş. Konsantrasyon düşük olabiliyor idrarda. Onu da istemiyoruz. Belirli bir konsantrasyon üzerinde olsun diye. İstediğimiz vasıflarda idrarı alıncaya kadar odada misafir ediyoruz. Orada çeşitli içecekler var. Hiçbirisi dokunulmamış ve elde edilmemiş. İlk defa kendileri açıyorlar. Ki ben içtiğimden bana verdikleri şey var. Yani demesinler diye. O konuda çok dikkatliyiz. Çünkü her aşamasının sorgulanabilir ve şey kontrol edilebilir olması gerekiyor. Peki bu arada siz Dopingle Mücadele Kurulu üyesi olarak mı bulunuyorsunuz? Tabii. Yani Futbol Federasyonu yetkilendirdiği şekilde. Bir kişi. Yok, iki kişi olarak gidiyoruz. Yani onu da şey yapıyoruz. Yani birbirimizin de hem backup oluyoruz hem de kontrol oluyoruz. Yani o da önemli. O da önemli. Çünkü burada hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Daha sonra idrar verme işlemi başlıyor. Yine hiç insan eli değmemiş idrar toplama kaplarını kendi seçiyor. Her şey onun inisiyatifinde gelişiyor. Sporcu ve beraber idrar vereceği bölüme geçiyoruz. Bizim gözümüzün önünde başkasının idrarını ya da yanlış herhangi başka bir şey vermesine engel olacak şeyde durumda idrarını alıyoruz. Yani direkt idrar çıkışını görüyoruz. Evet. Birinci ve ikinci idrar dedi Betül. İki tane şişeye şey yapıyoruz. Aynı anda mı? Aynı anda. Tabii. Yok, belli aralıklarla değil. Bu idrarı güvenli şekilde laboratuvara, akredite yani, laboratuvara transfer ediyor olması yani lazım. Yani bir kere alıp idrarı iki kaba İkiye bölüyor. Bölüyoruz. Evet. Bunlar peki, A ve B numunesi olarak adlandırılıyor. Peki ikisi de çalışılıyor mu? Hayır. Hayır. A çalışılıyor. A çalışılıyor. A da pozitif çıkar ise çünkü şeysiz oradaki laboratuvar görevlileri tarafından çalışılıyor. O bir güvenlik numunesi olarak saklanıyor. O otomatik kilitlenen kapaklar yani ve şeydir tektir. Dolayısıyla işte yerine konulabilecek ya da bir şey eş değeri yoktur numarasıyla şeyiyle koduyla. Deniyor ki Can sende pozitif çıktı. Şimdi istiyorsan itirazın varsa B numunesini açabiliriz diyor. Diyoruz. Laboratuvar diyor. Artık biz işin devresinden çıkmış durumdayız. Çünkü biz güvenli şekilde laboratuvara ulaştırdıktan sonra artık laboratuvardır şey. Laboratuvara o talebi kabul ettiğini bildirir ise ister tek başına ister bir temsilcisiyle beraber bu işlerden anlayan gidiyor. Ve onun gözünün önünde her işlem yapılıyor. B numunesi. Numunesi. Yani dolayısıyla verilen sonucun ona ait idrardan çalışıldığı artık şey olmuş oldu. Peki yani bu, itiraz edilmeyecek şekilde belirtilmiş aynı oldu. Aynı laboratuvarda mı çalışıyor? Aynı laboratuvar. Kural o. Başka bir laboratuvarda çalışılmıyor. Çünkü standart neyse o standart laboratuvarın standartında. Siz bunu hangi maçlar için yapıyorsunuz? Yani futbol federasyonuna bağlı. Siz futbol... Tabii futbol federasyonuna bağlı takımların yani, gerçekleştirdiği maçlar için yapıyoruz. O zaman Türkiye'de birincilik, ikincilik falan neyse hepsi. Onun hepsinde bu kontrol yapılır mı yoksa o da randomize midir? Yani, hepsinde her zaman yani bütün şeylerde liglerde yapılır ama hangi maçta yapılacağı randomizedir ama bir plan dahilinde yani, aynı zamanda. Mesela bu hafta sonu diyelim ki birinci ligde 8 maç var. 8'inde olmaz. Ay kaç tanesi olur? 3 tanesi olur. Bir tanesi olur ya da olmaz. Ama nerede olacağı belli mi? İstanbul mu Ankara mı Samsun mu belli yok kurayla değil. Randomize olan oyuncuların belirlenmesidir. Yani 18 kişilik kadrodan kim şey, doping kontrolüne gelecek? Hangi maç nasıl seçiliyor? Maçın belirlenmesi bir plan dahilindedir. Tamam. Yani maçın önemi ya da belirli bir sayıda zaten taramamız gerekir ama takımlara. O takım bilir mi? Bilmez. Kendine. Hiç kimse bilmez. Yani bu hafta sonu federasyon işte başkanı bile bilmez. Fenerbahçe Galatasaray maçı var diyelim bir ay sonra. O maçta doping olup olacağını kimse bilmiyor. Kimse bilmez. Oyuncular yani takımlar. Kimse bilmez. Peki futbol böyle. Sizin dışınızda mesela basketbol veya ikinci lig falan onlarda da var mı? Basketbol benzer şekilde aynen. Şey yapılmıştır, yapılanmıştır. Onun haricinde Türkiye'de şu anda Milli Olimpiyat Komitesi'nin organize ettiği bir şey vardır. Dopingle Mücadele Kurulu vardır. O da aslında biraz önce bahsettiğimiz Ulusal Antidoping Ajansı yerine şey yapmakla beraber, görev almakla beraber o değildir. Çünkü Ulusal Antidoping Ajansı Türkiye'de henüz tam organize değil. O nedenle böyle değişik şeyler kuruluşlar tarafından yürütülür. Milli Olimpiyat Komitesi'nin altında diğer organize olan bu kurul diğer şeyleri götürür. Yani basketi götürür, güreşi götürür, işte bisikleti götürür, atletizmi götürür, yüzmeyi götürür. Onlar da ben şey sormak istiyorum. Bir de tedavi amaçlı kullanım istisnası var bu. Evet, o ne demek? Şimdi, biraz ondan bahsedelim. Örneğin insülinin kullanılması şey açısından anabolizan olduğu için kas kütlesini arttırıcı etkisinden dolayı yasaktır. Ama siz diyabetikseniz insülini mutlaka kullanmanız gerekir. Bu tedavi amaçlı kullanım istisnasına girer. Peki hem o maddeyi... Yani sentetik konjüge insülinin yapıldığını yapılan kontrollerde anlayabilirsiniz. Kan tetkiklerinde ya da iyi şeylerde. Ama eğer siz şeyseniz, kondisyonunuz, hastalığınız şeyi gerektiriyorsa, bu ilacı kullanmanızı gerektiriyorsa, bunu doktorun ya da hastanenin şeyli raporuyla, şüpheye bırakmayacak tıbbi raporuyla başvurduğunuz takdirde, biz dopingle mücadele kurulu olarak sizin bu ilacı kullanmanıza izin veririz. Siz de şey olarak yani gönlünüz rahat olarak ilaçlarınızı kullanıp sağlıklı olarak spor yapmaya devam edebilirsiniz. Bu tedavi amaçlı kullanım istisnası kısım. Peki bu kazayla doping olması mümkün mü? Kazayla doping olması mümkün. Şöyle bir şey örnek var. Ben size isterseniz onu şey yapayım anlatayım. Tamam. Enteresan bir örnektirdi. 2008 U20, 20 yaş altı Dünya Kupası Meksika. Biliyorsunuz belki o şeyi. Yok, sizin yazınızdan o. Ha, tamam, evet. Ha, Meksika'daki. O evet. Şeydir çünkü. Meksika'da U20 şey yapıldığında bir tam rakamları hatırlayamayacağım ama bir fikir versin diye şey yapacağım, söyleyeceğim. 20 yaşın altında bir sürü genç futbolcudan randomize şey yapıldığında 200 tane sporcunun 140 tanesinde klambiterol denilen bir maddenin pozitif çıktığı bulunmuş. Bu çok şok edici bir şey sonuç. Bir kere genç insanlar hiçbir hani şöyle tabiri caizse hiçbirisi bozulmamış işte da. Bozulmamış ve kaşarlanmamış sporcular dolayısıyla ve bu kadar sık ve yoğun şimdiye kadar hiçbir yerde rastlanmamış. Bu kadar yoğun. Evet. Sonra tekrar çalışmış numuneler. Onlar da pozitif çıkınca başka bir şeye bakmak gerektiği şey ortaya çıkmış. Onun üzerine Meksika'da şeylerin, sığırların klambiterol ile ilaçlandığı anlaşılmış. Her ne kadar yasak olsa da. Çünkü klambiterolün özelliği bir beta 2 agonist, yani nefes yollarını açıcı bir ilaç. Ama buna karşılık yasak da olsa o etli şeyi, resimleri görürüz böyle kaslı kaslı kocaman şeyler, sığırlar. Onları elde edebilmek için hepsi yapılmış ve dolayısıyla bu şeyleri gençler yediğinde bunda pozitif çıkmış. Ne oluyor? Onun üzerine bunun bir kitlesel zehirlenme ya da işte kontaminasyon gibi olduğu kararına varılarak herhangi ceza verilmemiş. Ama bu şeyi dayanağı siz kişisel olarak kullanamıyorsunuz. İşte Contador denilen bir çok ünlü bisikletçi vardı. Lance Armstrong'la rekabet içinde. O adamcağız da ceza aldı. Aynı şeyle klambiterol yüzünden. Çünkü o da dedi ki ben de İspanya'da yedim o işte kocaman etten. Ama onu şey görmediler. Mazur görmediler. Geçerli kabul etmediler ve ceza verdiler. Çok uğraşıldı. Çok hukuk savaşı. Hakikaten bir yani hukuk savaşı sürdü. Hani Meksika'daki falan gibi böyle 140 kişinin aynı anda olması o anlaşılır. O, evet, anlaşılır. Ama tek başına bir kişi de bu da olabilir. Olabilir tabii. Ama buna karşılık öyle münferiden şeylere çok kuvvetli kanaat oluşmadığı takdirde izin verilmiyor. Bunun adam yırtınıyor. Ben de et yedim İspanya'da. O da işte. Tabii. Ama çünkü orada çok bir şey dayanak teşkil eder. Ona vereceğiniz hukuksal dayanak teşkil eder. Herkes o yoldan bir kanal açığa gider. Süre çok az kalmış. Ben bir de şeyi söyleyeceğim. Yani hakikaten çok sporu çirkinleştiren bir şey bu doping. Ama bir de bu böyle belli çetelerinde elinde gibi dünyada böyle yani yazılarda da ben bunu çıkarıyorum ben. Şöyle söyleniyor. Mesela iyi farmakologları bu doping etkisi yaratan maddelerin etkilerini silen anti ilaçları üreten farmakologları elinde tutup işte bu tarz bir endüstri de geliştiği söyleniyor. Evet. Bu doğru mudur? Siliciler, yani büyük bir pasta mı var ortada? Yani şey kısmı var. Yani ürettiğinin satması kısmı var ama asıl ürettiğinin yaratacağı etkiler kısmı çok önemli. Evet. Yani siz belki 5 kişi, 10 kişi, 100 kişiye satacaksınız ve uğraştığınıza göre o kadar da fazla kazanç şey yapmayacaksınız ama bir takımda yaptığınız manipülasyonla elde edeceğiniz çıkar çok daha fazla olabilir ve o şey yaparak katlanarak artabilir. O siliciler kısmı gerçekten şey önemli. Tek başına performansı arttırmak yönünde bir şey olmasa bile diğer kullanılan maddelerin idrardaki izini sildiği için. Aslında ne kadar kirit karmaşık. Yani delili yok ediyor. Tabii delilleri yok ettiği için onlar da yasaklı maddedir. Yani siz şeye rastlamasanız bile, yasaklı maddeye rastlamasanız bile siliciye rastladığınız takdirde aynı şekilde. Siliciden ötürü de tabii. Tabii aynı şekilde. Bir şey için kullanılır. Yani çok bildiğimiz furosemid, Lasix bu gruptadır. Tabii idrar söktürücü. İdrar söktürücü, konsantrasyon düşürücü dolayısıyla. Yakalanmayı engelleyecek. Peki, ilginç bir konu. Benim çok ilgimi çekti. Peki Türkiye'de biz ne noktadayız? Yani bilmiyorum bir iki dakikamız var mı azıcık? Onu yok, da bir bitti soralım. Ama süre sor peki. Hayır bitti. Biliyorum. Süremiz bitti mi? Bitti. Evet. Türkiye'de ne durumdayız öğrenemeyeceğiz mi iki cümleyle? İki cümleyle aşağıdan müzik girer ama biz peki, konuşuruz. Peki biz konuşuruz öyle ufak ufak. Türkiye'de dopingle mücadelede futbol adına söyleyeyim ben iyi durumdayız. Şeylerle dünya ortalamasının altındayız da. Kontrol sayılarımız dünyayla iyi, aynı hatta daha iyi miktar olarak. Ve kullanım da düşük. Kullanım da yani çok çok düşük değil ama buna karşılık şey yapacak, iyi bir şekilde his yaratacak düzeyde düşük. Yani bir yabancı düşmanlar bizi ne yapıyorlardı? Yapıyorlar. Bizi karalama için. Peki Sayın Eroğlu, çok teşekkürler efendim. Vakit ayırıp geldiniz. Ben geciktiğim için özür diliyorum. Çok teşekkürler. Verdiğiniz için. Gerçekten çok keyifliydi. Size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ne olacak 2020? Olabilir mi sizce? İnşallah olur. Enteresan olur. Yani bir kaotik ortam ortaya çıkar ama sonuçlarını da kestirmek ve... Abi ben şey düşünüyorum. İstanbul böyle, olarak zor olacak ama yine de iyi olabilir. Futbol dışında böyle yüzmede falan tribünler boş kalacak diye korkuyorum ama... Bilmiyorum ya. Kalmaz inşallah. Kalmayacağını düşünüyorum çünkü çok büyük. Peki, tekrar teşekkürler. Rica ederiz. Sağ olun. Önümüzdeki hafta dinleyici destek programı kapsamında bizim yayınımız olmayacak. Özel yayın programına giriyoruz. Bir hafta sonra, yani 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Tekrar teşekkürler. Teknik Masa'da sevgili Mert'e çok teşekkürler. Evet, Mert, size de geldiğiniz için tekrar teşekkürler. İyi hafta sonları. Evet, teşekkür ederiz. Son parça olarak Nilüfer bir takım rock gruplarıyla düetler yapmıştı. Oradan o CD'den, yeni çıkan o CD'den bir parça. Nilüfer ve Model grubu Şov Yapma isimli parçayı seslendiriyorlar. Hoşçakalın. Hedefsiz şikayetler, mangaldan taşlı güller. Nereden çıktı bu süperler? Aynı şov bu, hep aynı, hep aynı büyülü aşklar. Aynı, hep aynı bakışlarla süslenen yalanlara tatlı soslar. Aynı, hep aynı şov yapma, şov yapma. Fark etmez, anladık seni. Her yerde sen vardın. Taktikler bitti, bitti mi? Şov yapma, şov yapma. Fark etmez, anladık seni. Her yerde sen vardın. Taktikler bitti, bitti mi? Şov yapma, şov yapma. Fark etmez, anladık seni. Her yerde sen vardın. Taktikler bitti, bitti mi? Şov yapma, şov yapma. Fark etmez, anladık seni. Her yerde sen vardın. Taktikler bitti, bitti mi? Oynattın dengemi. Macunlu sohbetler, hedefsiz şikayetler, mangaldan taştı güller. Nereden çıktı bu süperler? Aynı şov bu, hep aynı, hep aynı büyülü aşklar. Aynı, hep aynı bakışlarla süslenen yalanlara tatlı soslar. Şov yapma, şov yapma, fark etmez, anladık seni. Her yerde sen vardın, taktikler bitti, bitti mi? Şov yapma, şov yapma, fark etmez, anladık seni. Her yerde sen vardın, taktikler bitti, bitti mi? Şov yapma, şov yapma, fark etmez, anladık seni. Her yerde sen vardın, taktikler bitti, bitti mi? Sorun çok, yorum yok. Sorun çok, yorum yok. Önce sağlık.